Գտնվում ենք Ղշլաղ գյուղում, Նիկոլ Դումանի ծննդավայրում։ Այստեղ ծնվել է 1867 թվականի հունվարի 12-ին Նիկոլ Դումանը, 12 տարի ապրել է այստեղ, հետո տեղափոխվել են Շուշի, մնացյալ կյանքն անցկացրել է Շուշիում, սովորել է դպրոցում, ավարտել է ցեղական դպրոցը, ուսուցչի որակավորումով ուղարկվել է Պարսկահայք։ Պարսկահայքը այն քարտեզի վրա տեսեք, նշաններ կան դրված, Ուրմիա լճի շրջակայքն է։ Այդտեղ ուսուցչություն էր անում։ Որպեսի իմանանք ով էր Նիկոլ Դումանը, ինչ ազնվորություն էր այս մարդը, երեք ես իմ պատմությունը սկսեմ հրճակավոր Զորավար Անդրանիկի խոսքերով։ Նա ասում էր, եթե 1915 թվականին կենդանի լիներ Նիկոլ Դումանը, հայոց ցեղասպանությունը երբեք չէր լինի։ Սա ասում է Անդրանիկ Փաշան, Զորավար Անդրանիկը։ Պատկերացնում եք, մեր մեծագույն հերոսը ինչպես է բնութագրում Նիկոլ Դուման այս պատմական ազնվորությունը, որ այդ մեկ մարդու կենդանության օրոք չէր լինի հայոց ցեղասպանությունը։ Դե հիմա բերեք բացահայտենք ով էր այդ մարդը Նիկոլ Դումանը։ Բարձրահասակ, ոսկրոտ, լրակյաց, գրեթե չէր խոսում։ Ոչ այդքան հաճելի դիմագծերով ազնվորությունը, որը գնացել էր ուսուցչության Պարսկաստանում, հայերի շրջանում, Սալմաստ, Խոյ գավառներով, փաթաթվում էր, ասում է, իր սև յապնջու մեջ, այդ դասը տալիս էր իր աշակերտերին, այնուհետև վերցնում էր իր ворսորդական հրացանը, էլ իր յապնջին, բարձանում էր Խոյի, Սալմաստի լեռները ворսորդության ու այսպես ворսորդության մեջ էր նա։ 15 տարի ворսորդություն կատարեց, ուսուցչություն կատարեց։ Երբ որ Սասունում 1893 թվականին սկսվեց Սասունի ապստամբությունը, դեռևս տարերային, Սասունը ապստամբության այն խառնարանն էր, որը իր մեջ էր ձուլել և նոր էր քաշում դեպի իր մեջ մեր ժողովրդի սերուցքը, ընտրանին, որը հետո պետք է պայթեր։ Դա Գևորգ Չաուշն էր, Հրայր Դժոխքն էր, Գելի Գուզանցի Գրգոն էր, դա հերթագայի հրճակավոր Անդրանիկն էր, Աղբյուր Սերոպն էր, Առաքելն էր, Բալապեղ Կարապետն էր եւ այլ եւ այլ եւ այլը, որը կարող եմ հազարներով թվարկել մեր ֆիդայիներին։ Սասունը ինքը իր մեջ սկսեց էփվել, ջարդվել, կործանվել, ավերվել։ 1894 թվականին թուրքական 3000-նոց բանակը մտավ Սասուն ու համատարած սպանդ կազմակերպեց Սասունում։ Նույնիսկ երեխաներին ու մայրերին գարնան այդ նոր այս ամիսներ բացվել էր, միար այդ կապելով թաղում էին կենթանի, որ ընդհանրապես տեղներ չերևար, թե որտեղ էր։ Ահազանգը Սասունի կործանման հասավ դեպի Ռուսահայաստան։ Այստեղ էր, որ մեր ինտելիգենցիան, մեր ժողովրդի այն մասը, որը տարված էր Սասունի փրկությամբ, ոտքի կանգնեց, բայց ինչով օգնել չգիտեր։ Դա ուղղակի, այսպես ասած, ժողովրդական վերելքն էր, որը մղել էր այն հորձանուտից, քնածտեղից հանում էր այդ լավան կրակը, որը ծավալվում էր, որը հետո պետք է արդյունքներ տար։ Առաջինը, որը գլխի ընկավ, թե ինչով պետք է օգնել Սասունին, դա հրճակավոր Նիկոլ Դումաններ, բայց դեռևս նա դուման չէր։ Եվ այդ մարդը ինչ կազմակերպեց։ Նա վերցրեց, ահա ուշադրությունն արցրեք, այնտեղ տեսնում եք քարտեզի։ Պարսկաստանից գնում էր զենքը Ռուսաստանից, նրան շատ լավ ճանաչում էին սահմանի վրա, հատկապես պարսկական իհարկե կաշառքով։ Այդ զենքը տեղափոխում էին Պարսկաստան, կուտակում էին Դերիգի վանքում։ Դերիգի վանքից Նիկոլ Դումանն առաջինն էր, որ կազմակերպեց 4-5 հոգանոց խմբեր, ֆիդայական, որոնք զենքը բարձած իրենց սերին, գիշերով միայն Տավրոսի լեռների գագաթներով գալիս էին, մինչև Շատախով մտնում էին Սասուն։ Սարսափելի ու դաժան մի ճանապարհ։ Դուք պատկերացրեք, սկզբից տեղափոխում էին պարսկական կարաբինները, սրանք 16 կիլոգրամ էր ամեն մեկը։ Յուրաքանչյուր մեկ տեղափոխող 5 հատ այդպես կարաբիներ առնում իր ուսերին, հետո փամփուշները, հետո մի կտոր չորացած պանիր ու չորացած հաց, որովհետև չէին կարող կրակ վառել, ինչ որ բան ուտել, որովհետև թուրքերը կտեսնեին։ Ու գիշերով անցնում էին, գրեթե մի ամիս ճանապարհ այդպես քայլելով։ Լինում էր, որ լեռան այդ գագաթից ձնահուսկի հետ ընկնում էին ձորերն ու անհայտ կորում էին։ Լինում էր, որ սրանք հաստում էին տեղ, սրանց ոտերից, որ կոշիկները հանում էր, կաշինել հետներ դուրս գալիս ոտքերի, բայց այդպես այդ ամեն ինչը հասնում էին Սասուն, որպեսզի կռվել կարողանային։ Իհարկե, փորձությունների ամենադաժան մասը հաստում էր այն ժամանակ, երբ որ լեռների գագաթներին դաժան սառնամանիք էր, ներքևում իջնում էին հայկական գյուղերը, ենթադրենք մի թեթև շունչ առնելու, և դավաճան գյուղապետերն ու, այսպես ասած, ռեսները նրանց մատում են։ Ահա այդպիսի մի դեպքի ժամանակ ժամանակ, երբ որ Դումանը իր 5 հոգանոց խմբով հասել է Շատախ, սարսափելի ցրտեր են լեռան գագաթին, Դումանը տեսնում է, որ տղերքը մահանում են, այլ չեն դիմանում այդ ցրտին, սառել է մատերի ծերերը, ոտքերը կտրում էին, մատերը գցում էին ենկով, իջացնում է գյուղ։ Գյուղում միան մարակ են տալիս, նրանք տեղավորվում են գյուղում եւ գյուղի ռեսը մատնում է, որ մարակի մեջ կան ֆիդայիներ թաքնված, որոնք որ զենք են տեղափոխում։ Քրդերը եւ թուրքերը շրջապատում են մարակը, փակում են դուռը, վերևից ձեթը լսում են Դումանի եւ մյուսների վրա, մարակն էլ ծղոտներով լսած էր ու վառում են։ Այդպես որ բոցը բռնկվում է, վառվում է, Դումանը տեսնում է, որ իրանք պետք է վառվեն արդեն բոցի մեջ, վերցնում է հրացանը, յապնջին քաշում է վրեն, տղաներն էլ այդպես այդ բոցը բռնած իրան այդպես ծուխով, ոտքով հարվածում մարակի դուռը բացում է ու սկսում է աջ ու ձախ կրակելով առաջ գնալ։ Թուրքերը, որ էսի տեսնում են, որ ծուխը, բոցը բարձանում էսի կրակելով, մեկը մյուս հետևից տապալելով առաջ է գրում, գոռում են «Աման, Դումանը փախեք»։ Այդ օրվանից Դուման մնաց իրանը։ Թուրքերը որոշեցին սահմանի վրա գտնվող Դերիկի վանքը ոչնչացնել։ Դերիկի վանքում թուրքերը, երբ որ Դումանը հերթական զենքներ նախապատրաստել, որ տաներ, թուրքական 2000-անոց զորքը մոտենում պաշարում է այս կողմից Դերիկի վանքը թուրքական կողմից, այս կողմից պարսիկներն էին։ Պարսիկները իհարկե չէին կրակում, բայց պարզապես կանգնած էին իրանց սահմանի վրա, որ Նիկոլը հանկարծ չփախներ Պարսկաստան, թուրքերը նրանց հետևից, բայց չէին կրակում մեր տղաների վրա։ Սկսվում է 20 օրյա պաշարում է Դերիկի վանքի, Նիկոլի առաջին կռիվն էր էսի, որ նա տվեց մեծ կռիվը։ 20 օր Նիկոլ Դումանը կանգնեցրեց թուրքական 2000-անոց բանակին 17 հոգով։ Վերջում, որ թուրքերը արդեն վճռական գրոհի էին նախապատրաստում, որտեղ պարսկական կառավարությունն ու շահը սուլտանին ֆերման էր ուղարկել, թե իմ սահմանի վրա իրավունք չունեք կրակելու եւ այլ եւ այլ, թուրքերը վճռական գրոհի են գալիս։ Նիկոլ Դումանը մտածում է, որ այս ժամանակ, խոսքը վերաբերում է 1896 թվականին, արդեն ֆիդայական, այսպես ասած, այս օջախի վերջ եկել է, դա հիմնական ռազմակայանն էր, որտեղ կուտակվում էր զենքը։ Եվ ինչ խորամանկություն է մտածում Դումանը, որպեսզի կենթանի չգնեն թուրքերի ձեռքը։ Վերցնում են վանքի ստորեջը հարկերում գինու տակար, մի հատ, որը հաղորդության գինին էր դրա մեջ պահվում։ Մեր եկեղեցին այդպես ուներ, չէ՞, հաղորդության գինի տակարով պահվում։ Թափում են այդ գինին, մեջը լստում են փամփուշների միջից հավաքված ամբողջ վառոդը, ինչքան որ գթալիկ ծայր կար, մեղ կար, նալ կար, սա ջարդում լստում են դրա մեջ, փակում են, ֆիտիլ դնում են, սպասում են, մինչև թուրքական հոտ զանգվածը գալիս է, եւ երեխեք այսպես ճոճանակ են սարքում, չէ՞, որ խաղում են։ Այդ նույն ճոճանակի հետո այդ տակառը վառում ու շպրտում են թուրքական այն հոտ զանգվածի մեջ, որ գա։ Մի ահռելի պայթյուն, թուրքերը մի քանի տասնյակով մահացածով վիրավորված բռում են այդ թոզի ու դումանի մեջ, որ բարձանում է, Նիկոլը կարողանում է 17 հոգունել դուրս անել շրջապատման օղակից։ Թուրքերը մտան վանք, բայց ոչ ոք չկար։ Եվ ահա այս ժամանակ թուրքական կառավարությունը Նիկոլ Դումանի գլխի համար սահմանվել այն ժամանակվա համար սարսափելի գումար 100,000 թուրքական ոսկի։ Առավել եւս, թուրքախ սուլթանի հրամանով հենց ներքևից Իրաքի անապատներից բերեցին եւ Դերիկի վանքի դեմ դիմած Արաուլ Սարի հենց ուղիղ շրջակայքում տեղավորեցին երբևիցե ծնված ու գոյություն ունեցող ամենադաժան քրդական ցեղը, Մազրիկ ցեղը։ Սրանք մարդակերներ էին, պարզապես, ճիշտ է, մարդու միջ չէին ուտում, այսպես որ իրականում ասեմ, բայց ցույց էին տալիս, թե այդպես, օրինակ, վերցնում էին քրիստոնյաներին, խփում էին շամպուրի վրա ու այդպես խորովում էին կենթանի կրակի վրա, ցույց տալով, թե սրանց դաժանության դեմ, որտեղ որ Մազրիկ ցեղը գնում կանգեր առնում, շրջապատն էլ քրիստոնյա չէր մնում, փախտում էին։ Սրանց հատուկ սուլթանը բերեց, կանգնեցրեց այստեղ, որպեսզի զենքի մատակարարման ճանապարհը կտրեր։ Երբ որ այս լուրը տարածվեց ամբողջ Արևմտյան Հայաստանում, որ Մազրիկ ցեղին դրել է զենքի ճանապարհի դեմ, լրիվ հուսահատությունը տիրել էր եւ Սասունին, եւ Վանին, եւ կռվող այդտեղի մեր ֆիդայիներին, որտեղ զենքի ճանապարհը կանգեր առնում էր, կռվել անհնարին էր։ Նիկոլ Դումանը անմիջապես Պարսկայքից մեկնում է Թիֆլիս, գումարում է դաշնակցական ժողով, եւ դաշնակցական ժողովում այս չխոսքան լուր մարդը առաջարկում է ստեղծել ֆիդայական հայկական բանակ եւ ջարդել Մազրիկ ցեղին ընդմիշտ։ Դաշնակցականները այնտեղ բորբոքվում են կռիվ, թե ինչպես կարելի է, ոնց այդտեղի զորք ոնց այդքան տանենք, Թուրքիայի տարածքում մի հսկական ցեղ ջարդենք, որի մենակ կռվող տղամարդկանց թիվը, զորքը 4000-անոց բանակ էր, նայեք ոնց կռվեն։ Նիկոլը ինքը առաջարկում է դաշտակներին, թե դու գործ չունեք, տղաների հավաքագրումը, նրանց տեղափոխումը Պարսկաստան, նրանց սնունդը, նրանց ապրելը, նրանց զենքը, նրանց ամեն ինչը ես եմ հովանավորում եւ այսօր իմ ձեռքը։ Դուք պարզապես տվեք համաձայնությունը, որպեսզի երկպառակտություն չառաջանա գուսակցությունների մեջ եւ մյուսների։ Համաձայնվում են եւ Նիկոլը իր իսկ հեղինակությունն օգտագործելու կազմակերպելով 250 ֆիդայիների տեղափոխում է Պարսկաստան, տեղավորում է գյուղերում։ Նիկոլի հեղինակությունն այնքան է, որ դե ջահել տղաներ են, մի բան են լավ չեն անում, մի բան վատ են անում եւ այլ, բայց այնքան էին սիրում պարսկահայերը, Նիկոլը հանուն դումանի ոչ ոք զայն չի անում։ Բերում են նաեւ զենքը։ Եվ երբ որ դումանը նշանակեց արշավանքի օրը, 1898 թվականի ապրիլ ամիսն էր, որը պետք է բարձրանար, այդ ամբողջ գործողությունը գրեթե մի տարի է տևել, հավաքագրել, դնել եւ այլ եւ այլ, դաշտակցականները հանկարծ ժողով են հրավիրում նորից այնտեղ Սալբաստում։ Ժողովի ժամանակ դաշտակցական խմբավորման առաջնորդ Ռոստոմը առաջարկում ասում է. «Իսկում նշանակենք արշավանքի հրամանատար»։ Սա իրաներես է նայում, թե ինչ ասում են նշանակենք։ Ոստի դե ակնհայտ է, որ պետք է դումալը լինել, բայց այնքան համեստ մարդ է եղել, որ վերջում նստած ասում էր, թե «Տղեր, ու՞մ ուզում եք դրեք հրամանատար արշավանքը»։ Միայն արշավանքը տեղի ունենա։ Արշավանքի հրամանատար նշանակում է դումանի հարևանին, երկու տուն հենքով ապրում։ Վարդանին, որը տարիքով շատ փոքր էր դումանից, 15-20 տարի փոքր էր դումանից, բայց միևնույն է, դումանը համաձայնվում է տղերքը նույնպես, բոլորն էլ գիտեն, որ իրական ղեկավարը դումանը, դումանին տալիս են 50-ապետի աստիճան, այսինքն 50 հոգու ղեկավար, բայց ամբողջ ձորքը ենթարկվում էր դումանին։ Հիմա տեսեք ինչ է մտածել դումանը. Արաուլ լեռնը, ներքևում Խանասորի դաշտը, դաշտի եւ լեռան արանքում բնակեցված էր թուրքական ամբողջ ցեղը, աշիրետը, որը փռված էր իր վրաններով։ Դումանը գիշերով 250 հոգուն բարձրացնում է վերև լեռան գագաթ, ձիերի ոտերին կապում են կաշի, քթերին էլ անցկացնում են բերանի մասով կաշվե փոքեր, որ չփրխնջացի, եւ այդպես սպասում են գիշերը լեռան գագաթին, ու առավոտը բացվում է, ամպը դանդաղ իջնում է ներքև, ձիավորներն էլ հետը, այսպես ամպը իջնում է, զորքը հետ ամպիշտում է, ոչ ոք ձայն չի անում, քար լռություն է, հենց հասնում են քրդական վրաններին, ամպը ծրվում է, դումանի հրամանով 250 ներ փլվում են քրդերի վրա, մազրիկ ցեղի 4000 տղամարդուն էլ մորթեցին այդտեղ, սրի տվեցին, մենք 7 հոգու կորուստ ենք ունեցել, փրկվեց մենակ ցեղի առաջնորդը, այն էլ այն պատճառով, որ դումանը հրաման էր տվել կանանց ու երեխաներին չմորթել, էսի կնոջ շոր էր հակել, մտել էր ձիու տակ, այդպես էլ հախավ ինքը, մինչև Ստամբուլ գնացել էր այդպես, սուլթանն այնտեղ կախել տվեց նրան, հենց հրապարակում, նախ նրա համար, որ կնոջ շոր էր հակել, երկրորդ հայի դեմից էր փախել։ Հրաշալի ճակատամարտ էր մազրիկ ցեղին, որ կտրեցին, ճակատամարտում մի շատ հետաքրքիր դեպք է պատահում, քուրտկինը վերցնում է երեխային, վազում չոքում է ֆիդայի հրայրի առջև, ասում է, թե «Էս մեկն է մնացել ընձել, ես սրան մի մորթեք, թողեք ես իմ հույսը մնա»։ Երեխա եղել 10 տարեկան, հրայրը հենց այդտեղ ձիու վրա քրդերեն երգ է կապում ու երգում, որը հետո մեր ֆիդայիները շատ անգամ երգում էին. «Մի վախենա, լացմի լինի բաջի ջան, կանանց երբեք ձեռք տալու չի, վրեժ խնդիր քաչ ֆիդան»։ Տեսի մի հատ երգ կա, որը հետո երգեցին։ Մազրիկ ցեղը վերացել էր աշխարհ երեսից։ Մինչև Սուլտան, մինչև Ստամբուլ այդ բանն էին խոսում, թե հայերը կոտորել են քրդական այդ ցեղին, զինքի ճանապարհը բաց էր, բայց Նիկոլի կյանքը դարել էր արդեն կախված մազից։ Սուլտանը բարձրացրել էր նրա կյանքի գինը, ամեն ինչը շատ սարսափելի էր դարել, պարսիկներն էլ էին հետապնդում, Նիկոլին փախցնում են այստեղից Բաքու։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, սարսափելի ու սոսկալի մի բան։ 1898 թվականին այս մարդու փախցրեցին Բաքու, մոռացան նրա մասին, ոչ ոք չհիշեց։ Բաքվի նավթահորերի մեջ Նիկոլ Դումանը սևագործ բանվոր էր, այնտեղից նավթ էր քաշում եւ այնտեղ էլ թոքախտով հիվանդացավ։ Ոչ մեծահարուստները, ոչ մեր քաղաքական ուժերը, ոչ ոք չհիշեց Նիկոլ Դումանին, որ նա կենդանի է, նա կա, նա էր, որ փրկեց մեր ժողովրդի մի հատված, գոնե որոշակի ժամանակ կռվելուց, մինչև եկավ 1905 թվականի Բաքվի կոտորածները։ Բաքվում սկսեցին կոտորել հայերին։ Խուժանը թուրքական գյուղերից լցվել էր Բաքվում, հակու, հատկապես Էրմենիքեն թաղամաս եւ կոտորում էր բոլոր հայերը։ Սա հայ թուրքական կոտորածներն էին եւ հանկարծ հիշեցին, որ Բաքվում է գտնվում Նիկոլ Դումանը։ Գնում են հանքա հորերից, գտնում են ժողովուրդը։ Նիկոլին ասում է, թե արի, մեզ էստեղ կոտորում են։ Պատկերացրեք այս մարդուն, որին հետո ժամանակակիցները, այսինքն խոսքը վերաբերում է Մարշալ Բաղրամյանին, նա Նիկոլ Դումանին համեմատում էր Նապոլեոնի Մարշալ Միշելնեի հետ, ասում էր, այդպիսի ստրատեգիական մտածելակերպ է։ Նիկոլ Դումանը գալով Էրմենիքեն թաղամաս, հրաման է տալիս Բաքվի բոլոր թաղամասերից հայերին հավաքել այդտեղ, կազմակերպում է զենքի մատակարարումը եւ ընդամենը 5 օր հետո Բաքվում նա արդեն հանել էր 7000-անոց զինված բանակ թուրքերի դեմ։ Շրջապատել էին մերոք ամբողջ Էրմենիքեն թաղամասը ու թուրքերին ջարդում էին։ Նիկոլը հրաման է տալիս հատուկ ջոկատներ ստեղծել 3-4 օկանոց, գնալ փնտրել թուրքական թաղամասերում, հատկապես այն թուրքերին, որոնք ավելի շատ են ճղճղում, գլուխները կտրել, բերել իրան, գլուխները կտրել, բերել էին, խփել էին ցցերի վրա, կանգնեցրել էին հայկական թաղամասերի դեմը, որ եկող թուրքական խուժանը տեսներ իրանց ինչա սպասում, հետ էին քաշում։ Բանը պարզվում է նրանում, որ թուրքերն այդքանել շատ չէին ուզում գրվել հայերին, եթե ցարական կառավարությունն ու վրացիները չէին խրախուսում դա, հատկապես Նակաշիձեն, որը որ այդ ժամանակ նահանգապետն էր։ Եվ ահա, երեկոյան Դումանը ժողով է հրավիրում։ Այս մարդը չէր խոսում, եթե մի բան ուզում էր ասել, ասես մոտենում էր մեկին, քիթը կպցնում էր նրա քթին, աչքերը սևեռում էր աչքերի մեջ, իրեք մատ ասես կպցնում էր իրը, դնում էր դիմացին ասես գլխի վրա, ասես կհասկնաս քեզի ինչ կսեմ, ու վերջ։ Այդ հայացքի դեպ ոչ մեկ չէր կարող գանգնել։ Նիկոլը որոշում է, ասում է, պետք է Նակաշիձեին սպանեմ։ Որոշում են սպանել նահանգապետին, որ այդ հրամաններն է չտակոտորացի, բերում են, զենքը սարկում են, պատրաստում են ռումբը, ու ռումբը պետք է տանեն, որ Նակաշիձեին պայթեցնեին։ Նիկոլը կանգնած, ասում է, ով կտանե ռումբը, որ գցենք Նակաշիձեին, որ պայթի։ Ոչ ոք չի տանու, որովհետեւ մահ էր, էլի դե իր համար որ պետք է տաներ, եւ այդ ժամանակ դուրս է գալիս մոտ 17 տարեկան մի երեխա, որն ասում է, ես կտանեմ ռումբը։ Սա ասում են, այդ դեսքում աշ դու ինչ գործում ես, երեխա 17 տարեկան է, բան Նիկոլն ասում է, հլա թողեք այդ մանչը առաջքը։ Մանչը գալիս առաջ, Նիկոլը մոտենում է նրան, քիթը կպցնում է քթի, նայում է ասես իր արծվային հայացքով աչքերի մեջ, բայց ձայն չի հանում։ Շուրը գալիս, ասում է, ռումբը դվեք, այս մանչը թող տանի։ Ռումբը տալիս են այդ երեխուն, էսի գնում է, երեխուն ով ուշադրություն դարձնում, Նակաշիձեն նահանգապետը դուրս է գալիս իր նստավայրից, ռումբը վերարկուի տակից հանում, գցում է կարգի տակ, ինքը թռում է Փարիզ Պաստումային կամ ճանապարհի, կարգը Նակաշիձե ձիերը լինում են 1000 կտոր։ Երեկոյան արդեն հաղթանակած Նակաշիձեին սպանեն, հավաքում են, Նիկոլ Դումանը կանչում է այդ երեխային, կանգնեցնում է կողքն, ասում է, լավ լսեք, տղաք, ի՞նչ կսեմ, այս մանչը մի օր կփրկի Հայաստանը։ Սա իմ ամենամեծ նվաճումն է այս պայքարին մեջ։ Այդ մանչը հետո դարավ Հայաստանի Հանրապետության առաջին պաշտպանության նախարար գեներալ դրոն Դրաստամատ Կանայանն էր, որին Նիկոլ Դումանը ճանաչել հանել էր միջից։ Սկսվում է երկուսի զարմանալի բարեկամությունը, որոնց միջև գրեթե 25 տարվա տարբերություն կար, բայց Դումանն ու դրոն այն աստիճանի բարեկամացան իրար հետ, որ հետագայում իրար հետել պետք է այս աշխարհում հրաշալի վերջաբան դնեին։ Լուր է գալիս Երևանից, որ հիմա Երևանն է սկսել կոտորել։ 7 օրում Նիկոլ Դումանին կարգով Բաքվից հասցրեցին Երևան։ Երևանում Դումանը կազմակերպեց 17000-անոց բանակ հանեց։ Բասարգեչարից, Վեդի Բասարից եկել է Երևանի վրա, լրիվին խեղտեց, լրացրեց։ Ռուսական հրամանատարությունը այժմյան քանակերի զորամասից ասում է, զորքը քիչացնեմ քաղաք, եթե չցրես այդ քո կամավորական ճոկատները։ Դումանը հրամանատար ալես, ասում է, եթե մի հատ ռուս զինվոր քիթը հանեց քանաքերի զորամասից, քարուքանդ կանեմ ամբողջ զորամասը։ Իմ կռիվն ռուսի հետ չի, իմ կռիվը թուրքի հետ է։ Ներկա եղողներից Վարդանը մի հետաքրքիր բան ասում, ասում է, եկան Նիկոլ Դումանին, ասեցին, որ Սուրբ Սարգիսի տակ Զանգվի ձորում երկու հատ ձգնոր սայեր ձուկ են որսացել, թուրքերը իջել են, մորթել են, նրանց ձուկն էլ վերցրել, գնացել են։ Դումանն ասում է, գնացեք Մսկիթի շուկան, այժմյան մանկական այգին Շիրակ հյուրանոցի դեմը, եւ այդտեղ շուկան էր, Մսկիթի շուկան, եւ ասում է, դանակով 3 հատ թուրք կմորթեք, գլուխներ կբերեք։ Վարդանն ասում է, ասեցի, Նիկոլ, ախր դանակով ոչ, դու կրակենք, էլի ասմաս, մատները կպցրեց իրար, քիթը վերես կպցրեց, ասես, տղա, քեզի կսեմ դանակով։ ասում ենք հետո հասկացանք ինչի դանակով։ Հետո ասում եմ, մեզ ասին, որ Նիկոլը հետևում էր, տեսներ այդպես մտանք մսկիտի շուկա, իրեք լավ տղերքով, իրեք հատ վաճառող թուրքեր են եղել, իրեքի գլուխներն են շուկայի մեջ, այդ ես խանչաններով կտրում են, խփում են ծծերի վրա, բերում են Նիկոլի մոտ, ասում են՝ տարե խփեք մսկիտի դեմը, տանում խփում են մսկիտի դեմ։ Իբր հարցրեցին Նիկոլին, թե ինչի այդ ձև, ասավ՝ թուրքին պետք է ցույց տաս, որ հայը վախկոտ չի հերվից հրացանով կրակել է, այլ դանակով մտել է իրանց մեջ, իրանց մորտել, իրանց բերել է, նից իրանք կվախենան։ Երևանն էլ խախանդեցրեց, բայց առողջությունը կորցրել էր, այլևս չէր կարող էս մարդը, ու տեղափոխեցին նրան Կիսլավոցկ։ Կիսլավոցկում պարկած էր Նիկոլ Դումանը, էլ չէր կարում, արուն էր թքում անընդհատ, որովհետև Բաքվի նավթահորերում այնքան էր այդ նավթի հորերի մեջ աշխատել, սաղ թոքեր կտրտվել էր, նարուն էր թքում, ու հայտնում են, որ սկսվել առաջին համաշխարհային պատերազմը, թուրքերը շարժվում են Հայաստանի վրա, փորձում է վեր կենալ, չի կարողանում, նորից ընկնում է տեղաշորի մեջ, մաուզերը միշտ գլխի տակ էր դրած, հանում է մաուզերը, երկու հատ դոշին կրակում էր, բայց ասում է թոքերն այնքան էր քրքրվել Նիկոլի մեջ, որ այդ կրակոցը ոչ մի էական բան չարեց, որովհետև արդեն իսկ ծակծկված էր թոքերը, դրոյին խաբար են ուղարկում, թե վազի Նիկոլը իրան հոսպիտալի մեջ գնդակարել է, դրոն իրա ուշերը պատմում, ասում է իմ կյանքի ամենադժբախտ եւ ամենաողբերգական օրն էր, երբ վազեցի, ասում է դոշը ծակված էր, ինքը մի կերպ էր շնչում, ընկա կրծքի վրա, ասեցի ախեր Նիկոլ ջան, որ դու մեզանից հեռանում ես, բա մենք ինչ կտի անենք առանց քեզի, ոնց կարանք պայքարենք, ձերով ասումա շոյեց երեսս, ու ասավ դրո ջան, Նիկոլն էլումա պետք, որ ինքն իրան էլ չի կարա սպանի, բայ ես եսպես պլանկոնում է ճանում, ասումա խղճա անձի, թող ես կյանքից հեռանամ իսկական զինվորի պես, եւ դրոն ասումա, ես ինքս ատրճանակը դրեցի նրա ձեռքի մեջ, մատը դրեցի ձկանին, ձեռքը տարա գլխին ու դուրս եկա, փակել էի ակաշներս, ասումա, բայց լսում էի ներսից այդ ահավոր որոտը, որ երկու հատ ինք քաշեց ձկանը գլխին, եւ այդպես մահացավ հրճակավոր հայդուկապետը, որը մեր որդի պատմության ամենաողբերգը, նույնիսկ մեռնելուց հետո հանգիստ չունեցավ։ Կիսլավոցկից Դումանին բերեցին Վրաստան, Խոջի վանքում թաղեցին։ 1930 թվականին Դումանի մահվանից 16 տարի հետո վրացի կեղտոտ կոմունիստները բերեցին տրակտորներով ու ամբողջ գերեզմանատունը, Սիմոն Զավարյանի, Ռոստոմի եւ հատկապես Նիկոլ Դումանի գերեզմանը քանդուք հարապարեցին, ու հիմա մենք չգիտենք նրա ոսկորները քուրը լցվավ, որտեղ գնաց, ինչ եղավ։ Սա է, որ երբևից է ձեր սրբություններին չթաղեք օտար հողի մեջ, հայի հողի մեջ, լավ թե վատ նրանք կմնան, եւ հայն արժանի է իր հողին արժանավորվել։ Այդպիսի դժբախտ վախճան ունեցավ հայ ֆիդայական շարժման ամենախոշոր դեմքերից մեկը, ծնունդով Ղարաբաղցի Նիկոլ Դումանը։ Իհարկե մենակ ինքը չէր Ղարաբաղից, շատ ֆիդայիներ կային, բայց երևելիների մեջ ամենաերևելին էր այս հռչակավոր հայդուկապետը։